Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars. Vandaag de volgende onderwerpen. Een gesprek met Wim Korthoeven, voormalig Tweede Kamerlid en consultant voor Midden-Oosten kwesties. Met hem ga ik in gesprek over de ontwikkelingen van afgelopen week in Parijs. Maar er is meer nieuws dan Parijs. Zo is premier Netanyahu op bezoek geweest bij Obama. Een resolutie aangenomen door de Amerikaanse Senaat. Groeiend aantal Palestijnen steunen de gewapende strijd tegen Israël. De afgelopen week was daar het besluit om etiketering toe te passen op producten uit de nederzettingen. Hoe minister Bennett zijn supporters heeft geschokt met zijn uitspraak. En uiteraard nog meer nieuws uit en over Israël. Welkom bij Frontline Israël. Mode Annie van Avraham Fried. En daarmee zijn we begonnen het uur Frontline Israël. Welkom luisteraars, fijn dat u weer luistert. We hebben weer een vol uur en aan het einde van dit uur hebben we een interview met Wim Korthoeven. Hem heb ik vanmiddag gesproken en dat hoort u vanavond in de uitzending. Welkom dat u luistert, ik ben vandaag alleen en we hebben best weer wat nieuws liggen. Zo heb ik hier bijvoorbeeld dat de Times of Israel berichtte afgelopen week dat een groeiend aantal Palestijnen de gewapende strijd steunt tegen Israël. Bijna een derde van de Palestijnen geloven in gewapende strijd en militaire oplossingen voor het conflict met Israël. En dat is een stijging ten opzichte van 2 jaar geleden. Het percentage van de Palestijnen die dat zeiden, dat ze in gewelddadige middelen geloven, dat is gestegen tot 32%. En dat was 25% in 2013, volgens een opiniepeiling van Gallup. En die werd afgelopen maandag vrijgegeven. Ongeveer 52% van de ondervraagden zei dat ze meestal in geweldloze vormen van verzet en onderhandelingen geloven. En dat is een verlaging ten opzichte van de 62% in de vorige peiling. En ongeveer 64% van de Palestijnen zei dat de betrekking tussen Palestijnen en Israëli's slechter zijn. 6% zei dat ze verbeteren 26% zei dat ze hetzelfde blijven. De aantallen zijn stabiel gebleven de afgelopen 2 jaar. De peiling onder 1000 inwoners van de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gaza-strook in de leeftijd van 15 jaar en ouder werd uitgevoerd tussen 24 mei en 17 juni. Voor de golf van Palestijnse aanslagen tegen Joodse Israëli's. Die 2 maanden geleden begon en de daaruit voortvloeiende Israëlische poging om het geweld in te dammen. De foutmarge, zegt men, is plus of minus 3,7%. 75% van de ondervraagden antwoorden helemaal geen. Op de vraag hoeveel vertrouwen heeft u erin dat de Amerikaanse president Barack Obama Israël en Palestina helpt om over een vredesverdrag te onderhandelen. Dat even gunstig is voor de ene kant als voor de andere. Een goede, een behoorlijke, niet zo'n goede of helemaal geen overeenkomst. De reactie is gestegen van 66% in 2013. Dus nu, luisteraars, 75%. De vraag doet trouwens niet meer ter zake omdat de regering Obama onlangs nog zei dat het niet mogelijk is om een oplossing tussen de partijen te bereiken in de laatste 1,5 jaar van de ambtstermijn van de president en er geen plannen zijn om de onderhandelingen te hervatten. Niet meer dan 3% van de Palestijnen hebben Obama ooit zeer positief of positief beschouwd, aldus deze opiniepeiling. Zoals u weet, afgelopen week heeft Netanyahu een bezoek gebracht aan Amerika en had onder andere een gesprek met Obama. Hoewel niemand, zelfs niet het Witte Huis, veel beweging had verwacht in de Israëlisch-Palestijnse kwestie, en daar hebben we het net ook al over gehad, tijdens de reis van premier Benjamin Netanyahu naar Washington, werd een ander conflict over de grenzen van Israël onderwerp van discussie met de Amerikaanse leiders. Netanyahu wierp verleden week maandag de kwestie van de Golanhoogte op, zei het op indirecte manier, in zijn besprekingen met de Amerikaanse president Barack Obama. De Israëlische leider zinspeelde erop dat gezien de aanhoudende oorlog over de grens in Syrië en de jihadistische milities en de door Iran gesteunde troepen die langzaam het land overnemen, Israël nu de Amerikaanse steun zoekt voor annexatie van de Golanhoogten. Israël maakt aanspraak op de westelijke Golanhoogte, die het op Syrië veroverde in de Zesdaagse Oorlog van 1967. En dat zult u ongetwijfeld nog wel weten, luisteraars. In 1981 ondernam het reeds stappen om dit deel officieel te annexeren. De hoogten worden beschouwd als een cruciale strategische troef van Israël, omdat het uitzicht biedt op de steden en dorpen van een groot deel van Galilea. De kwestie werd door Netanyahu kort opgeworpen, terwijl de twee leiders spraken over de situatie in Syrië in het algemeen. Netanyahu zei naar verluid dat hij twijfelde of de vredesbesprekingen die in Wenen op gang zijn tussen de verschillende externe machten en verschillende fracties in de Syrische oorlog zou leiden tot hereniging van het door oorlog geteisterde land. Die werkelijkheid, zei Netanyahu, stelt ons in staat om anders te denken over de toekomstige status van de Golan, die verschillende Amerikaanse regeringen hebben gezien als een belangrijk onderdeel van een toekomstig Israëlisch-Syrische vrede. Obama antwoordde niet op de Golan-referentie en Netanyahu weigerde een dag later vragen van verslaggevers over de kwestie te beantwoorden. Het idee om de Golan-kwestie op dit moment op te werpen werd ten berde gebracht door verschillende Israëlische publieke figuren dicht bij Netanyahu. Eerder deze week drong Netanyahu's voormalige ambassadeur in Washington, Michael Oren, en hij is nu een Knesset-lid van de Kulanu-partij, er bij Netanyahu op aan om te vragen om Amerikaanse erkenning van de volledige Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte door een presidentiële verklaring en een begeleidende brief. Ik hoop dat de minister-president deze strategische kwestie bij de Amerikaanse president opwerpt met de bedoeling om de veiligheid van Israël te versterken. In een publieke verklaring zei Oren dat het Syrië, zoals we het kenden, heeft opgehouden te bestaan. En de annexatie van de Golanhoogte, dat geen lokale bevolking heeft, zou bijdragen tot de stabilisatie en herstel van het gebied. Netanyahu's voormalige kabinetssecretaris, Zvi Hauser, hij drong erop aan om een nieuw onderzoek naar de strategie van Israël op de Golan en zei in juli alreeds dat de implosie van de Syrische staat een historische kans is voor Israël om internationale erkenning van haar tegenwoordigheid op de Golan te zoeken. Maar wat gebeurde er dan wel afgelopen maandag tijdens het bezoek wat Netanyahu aan Obama had? Nou, de Amerikaanse president Barack Obama en premier Benjamin stemden maandag voorlopig in met een verhoging van de Amerikaanse militaire hulp aan Israël en de oprichting van een gezamenlijke werkgroep over het nucleaire programma van Iran. Dat werd gemeld door Kanaal 2 in Israël. In een vergadering achter gesloten deuren die Netanyahu's medewerker als goed omschreven, stemden de twee leiders naar verluid in met een verhoging van de Israëlische defensiehulp, zowel direct als in het komende decennium. De bijzonderheden moeten door Washington echter nog worden uitgewerkt. Netanyahu beschreef later aan Israëlische verslaggevers de vergadering als een van de beste die hij ooit had met Obama en zei dat er geen spanning was en dat de concentratie erop gericht was om vooruit te gaan. Voor zijn vertrek naar Washington zei Netanyahu dat hij tijdens zijn vergadering met Obama de grondslag hoopte vast te leggen van de Amerikaanse steun aan Israël voor de komende 10 jaar. Ik geloof dat deze bijeenkomst van belang is om de voortzetting van de Amerikaanse hulp aan Israël in de komende decennium te verduidelijken, aldus Netanyahu. Het nieuwe Amerikaanse defensiepakket werd beschreven als compensatie. Compensatie aan Israël voor de overeenkomst met Iran. De president en de premier stemden naar verluid ook in met de vorming van een gezamenlijk Amerikaans-Israëlische speciale eenheid om de uitvoering van de Iraanse nucleaire deal te controleren. Netanyahu en Obama botsten gedurende meerdere jaren over een nucleaire overeenkomst met Iran, die uiteindelijk in juli tussen de wereldmachten en Teheran werd bereikt. Sindsdien heeft Netanyahu het akkoord bekritiseerd als een slechte deal en noemde het een geweldige historische vergissing. Met betrekking tot de stijging van het geweld tussen de Israëliërs en de Palestijnen meldde Channel 2 dat Netanyahu en Obama instemden met een reeks praktische stappen die zowel Israël als de Palestijnse autoriteit zullen nemen om de spanningen te kalmeren en verdere escalatie van de vijandelijkheden te voorkomen. Het verslag gaf geen indicatie van wat die stappen zouden zijn. Voor het vertrek naar Washington zou Netanyahu naar verluid aan Obama een reeks van goodwillgebaren gericht tot de Palestijnen onthullen. De maatregelen werden vorige week uitgewerkt door de nationale veiligheidsadviseur Yoshi Cohen aan zijn Amerikaanse tegenhanger Susan Rice, volgens verslag afgelopen zondag in de Israëlische krant Haaretz. Als laatste heb ik toch nog wel een leuk nieuwtje dat Breaking Israel News gaf aan afgelopen week dat Obama waarschijnlijk niet zal ingrijpen om de aliyah van Jonathan Pollard toe te staan. En waar gaat het dan over? Nou, hij komt als het goed is 20 november deze week dus vrij. Onder de voorwaarden moet hij dan onder begeleiding gedurende 5 jaar op Amerikaans grondgebied blijven. Plannen dus voor het maken van aliyah zou dan niet kunnen. Nou, Jonathan Pollard ontving zijn Israëlisch staatsburgerschap zo'n 20 jaar geleden al. Volgens de Washington Post hebben de supporters van Pollard aan premier Benjamin Netanyahu gevraagd om de Amerikaanse president Barack Obama verleden week maandag tijdens hun vergadering te vragen naar om zijn uitvoerende macht te gebruiken om van de voorwaarden van de voorwaardelijke vrijlating af te zien en dat Obama zou toestaan dat de vrijgelaten spion naar zijn nieuwe thuis kan gaan. Vorige week zei Obama's plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur Ben Rhodes tegen verslaggevers dat hij niet verbaasd zou zijn als Netanyahu de kwestie Pollard bij Obama zou opwerpen. Maar Netanyahu wilde niets bevestigen of ontkennen toen journalisten hem na de vergadering over Pollard vroegen. Pollards advocaat zei vorige week dat zijn cliënt in New York zou gaan wonen, waar een baan en een huis op hem wachten. Maar als hij kon, zou hij er de voorkeur aan geven om zich bij zijn vrouw Esther in Israël te voegen. Hij wil een bijdrage leveren. Hij heeft veel belangrijke ideeën en dat zei de advocaat van Jonathan Pollard. Maar te oordelen naar de stilte van Netanyahu, de officiële gedragslijn van het Witte Huis en de afwezigheid van lekken van het tegendeel uit het Witte Huis, lijkt het erop dat president Obama niet tussen beiden zal komen wanneer Jonathan Pollard zijn voorwaardelijke vrijlatingsperiode laat voor wat hij is en naar huis gaat. Pollard is 61 jaar, wat betekent dat na het uitdienen van zijn 5 jaar hij zou kunnen beginnen met het innen van Israëlische sociale voorzieningen. Hij heeft per slot van rekening nogal wat gedaan en bijgedragen tot de Israëlische veiligheid. Ondertussen ontwikkelt de Jakal Groep van Gil Berman een speelfilm over de zaak Pollard. Dat is gebaseerd op het toneelstuk De Wet op de Terugkeer van Martin Blank over Pollards werk voor de US Navy en het proces dat heeft geleid tot zijn arrestatie. En misschien zou de vrijgelaten Pollard in dienst kunnen worden genomen als adviseur. Terwijl ik dacht Amerika af te sluiten, zie ik nog dat er een ander bericht ook was binnengekomen dat de Amerikaanse Senaat een resolutie heeft aangenomen waarin steun wordt uitgesproken voor Israël en de Palestijnse terreuraanslagen. En die worden daarin heel duidelijk veroordeeld. Resolutie was het, werd unaniem aangenomen en veroordeelde de Palestijnse aanvallen in Israël, waarbij 11 Israëli's gedood en 145 gewond werden. En ik geloof niet dat daar de Israëliërs van de laatste dagen bij zitten bij de aantallen. En denk dan aan dat vreselijke gebeurtenis wat er is gebeurd van de mensen uit Otniel vrijdag net voor de Sabbat bij Hebron. Ook riepen zij de Palestijnse leider in deze resolutie Mahmoud Abbas op voor het aanzetten tot geweld door Palestijnse functionarissen. Omdat dat via de media te doen stoppen. En dat deden ze dan in de zwaarst mogelijke termen. Voorts bevestigde de resolutie dat de Senaat achter het volk van Israël staat in deze moeilijke dagen en ondersteunt het recht van de Joodse staat op zelfverdediging. Het verwerpt verder iedere suggestie van twijfel over de morele gelijkwaardigheid van het Israëlische veiligheidspersoneel die haar burgers beschermt tegen terroristen en de intentie hebben om doelbewust onschuldige levens te verwoesten. En dan gaan we nu maar eens naar Israël en daar kijken wat daar allemaal gebeurt. En een nieuwtje wat ik las ook was dat de bewoners van Gaza hebben geklaagd dat de overstromingen van de smokkeltunnels door Egypte schadelijker zijn dan de Israëlische bommen. Nou, wat vindt u daarvan? Gaza-strook ambtenaren zeggen dat het zeewater dat nu door Egypte vanuit de Middellandse Zee in de smokkeltunnels wordt gebomd al meer schade heeft aangericht dan in 20 jaar van Israëlische bommen op Gaza. Nou, dat lees je niet in Nederlandse krant, hè? Egypte begon de operatie een paar maanden geleden, zeggende dat het pompen van zoutwater uit de Middellandse Zee in de tunnels een poging is om het smokkelen van wapens naar terroristen te stoppen in het noorden van de Sinai. Veel van de 2500 tunnels werden gebouwd door de Palestijnen sinds Hamas de controle overnam van de Gaza-strook in 2007. Een Palestijnse functionaris zei tegen Reuters dat het zeewater via de tunnels ook de zoetwaterputten in Gaza besmet en onbruikbaar maakt voor Gaza-bewoners. Een kubieke meter zeewater vervuilt 40 kubieke meter grondwater. En dat zei de directeur van de waterafdeling van de Palestijnse Milieukwaliteit. En hij zei ook dat de bouw van de tunnels de fundamenten van veel huizen in Gaza al had verzwakt. En dat de overstromingen van de tunnels het nu nog eens erger maakt. Hij vreest dan ook dat het zeewater de landbouwgrond onbruikbaar zal maken in het gebied. En ook de risico verhoogt voor de gezondheid van de inwoners van Gaza. Wanneer muggen en andere ziektedragers ontstaan als het water tot stilstand komt. Palestijnse tunnelbouwers zeiden dat nog slechts 20 tunnels gebruikt kunnen worden voor het smokkelen van commerciële goederen na de Egyptische overstromingsoperatie. Sigaretten zijn de belangrijkste smokkelwaar. De tunnelbouwers wilden niet zeggen hoeveel wapensmokkeltunnels er nog wel zijn. Nou, wat de mensen in Gaza eigenlijk klagen over de Israëlische bombardementen, heb ik hier ander nieuws ook voor hen weer. Want de Israëlische luchtmacht nam dinsdag een nieuw onbemand luchtvaartuig op in zijn operationele vloot. Een maatregel waarvan een hoogofficier zei dat het een ommekeer in de dronewereld teweeg zou brengen. En het gaat dan over de Hermes 900 Kochav. Dat betekent ster, die deze week operationeel werd. Het is een middelgroot, onbemand luchtvaartuig met een veelzijdig laadvermogen en is speciaal ontworpen voor tactische missies van lange duur voor verkenning, beveiliging, bewaking en communicaties. De Hermes 900, hij is vervaardigd door Elbit Systems, kan meer dan 30 uur in de lucht blijven en kan vliegen op een hoogte van 9000 meter. En deze nieuwste drone is voorzien van onder andere van de meest moderne elektro-optische en infrarood sensoren, synthetic aperture radar mogelijkheden en geavanceerde communicatie en elektronische intelligentiesystemen. Het is een nieuwe, het is de eerste drone bij de Israëlische luchtmacht in 16 jaar en het is een ongelofelijke verbetering van de oude, zijn voorganger, de Hermes 450. Het toestel werd voor het eerst getest in de praktijk tijdens Operation Protective Edge in de Gazastrook en het is toen echt met proef. De proef is met vlag en wimpel geslaagd en vandaar dat ze hem nu hebben opgenomen bij de luchtmacht van Israël. Een ander opmerkelijk bericht afgelopen week was, en dat kwam van minister Naftali Bennett. Tijdens een recent interview met de Israëlische radio verbijsterde namelijk de minister van Onderwijs Naftali Bennett zijn achterban door te verklaren dat hij de discriminerende status quo op de Tempelberg, die namelijk Joods gebed verbiedt, handhaaft. Deze positie is in strijd met het Hoge Rechtshof dat niet minder dan 19 keer uitspraak heeft gedaan dat de Tempelberg open moet zijn voor alle denominaties om het te bezoeken en er te bidden. De Jordaanse islamitische wakhef, echter die op de operaties op de Tempelberg van dag tot dag toezicht houdt, voorkomt vastberaden dat alle niet-islamitische bezoekers niet alleen bidden, maar ook dat ze elk Joods of christelijk voorwerp van religieus betekenis, denk dan aan een kruis of een Bijbel, in hun bezit hebben. De verklaring van Bennett lijkt tegenstrijdig te zijn aan het platform van zijn eigen politieke partij Joods Thuis. Geïdentificeerd als een zionistische partij stelt zijn platform dat de leden staan voor Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van alleen het Joodse volk en de staat Israël en niet zal worden verdeeld. Bovendien, met betrekking tot de religieuze sfeer van Israël, verkondigt het Joodse huis dat het zal vechten voor de Joodse identiteit van de staat op elk niveau. Cultuur, karakter, persoonlijke status, maatschappij, wetgeving als een Joodse en democratische staat. Ik ben voorstander van het recht van elke Jood om de Tempelberg te kunnen bestijgen. Dat verklaarde Bennett tijdens het interview. Als een jongeling in de jaren 80 ging ik daar heel veel naar boven. Toch, vervolgde hij, en daar komt het, ben ik voor het behoud van de status quo. En op dit punt is het dus juist om het gebed van de Joden op de Tempelberg niet toe te staan. De status quo waar hij dus naar verwijst is een overeenkomst die in 1994 is ondertekend als een officieel vredesverdrag tussen Israël en Jordanië. En artikel 9 van die overeenkomst, die bepaalt de normen voor plaatsen van historische en religieuze betekenis, gedeeld door zowel Israël als Jordanië met inbegrip van de Tempelberg. Rechten gegeven door de overeenkomst omvatten wederkerig vrij toegang tot de plaatsen van religieuze en historische betekenis, met het voorbehoud dat Israël de huidige bijzondere rol van het Hashemitische Koninkrijk Jordanië in de islamitische heiligdommen in Jeruzalem, ja inderdaad, respecteert. Zo staat het er dan. En de overeenkomst bepaalt ook dat de partijen samen zullen werken om interreligieuze relaties tussen de drie monotheïstische godsdiensten te bevorderen. Nou, daar kwam natuurlijk een reactie op van Yehuda Klik. Hij is een pleitbezorger voor vrijheid van gebed op de Tempelberg. Hij is ook oprichter van de Tempelberg Heritage Foundation. En hij vertelde toen hij dit hoorde: gebed is een interne activiteit van spiritualiteit tussen de mens en God. Geen politieagent of soldaat kan voorkomen dat iemand bidt in zijn hart. Zelfs in de concentratiekampen van Auschwitz werden de Joden niet verhinderd te bidden. Zeker zou niemand worden gestopt te bidden op de heiligste plaats in de wereld. Het schijnt dat Bennett samen met de Wakef en vele anderen wereldwijd geen duidelijk begrip hebben van wat het handhaven van de status quo eigenlijk inhoudt. Zelfs Bennett merkte op: de Tempelberg is het nationale en religieuze centrum van het Jodendom en de staat Israël. En wij moeten onze soevereiniteit daar behouden. voordat we zo gaan overschakelen naar een gesprek wat ik eerder heb gehad deze dag met Wim Korthoeven, heb ik hier nog een artikel en dat heeft te maken met de minister van Defensie, Ja'Alon. Hij zei namelijk dat hij nog steeds van plan is om op 17 november een geplande sloop van een synagoge op de westelijke Jordaan-oever uit te voeren. Waartoe door het Hoge Rechtshof was besloten, want dat was namelijk op particulier Palestijns land gebouwd. Ondanks de dreiging van gewelddadig verzet door kolonisten van de harde lijn. Een groep pestkoppen hebben een stuk Palestijns land in particulier bezit overgenomen, aldus de minister. Zij willen een andere bed and breakfast bouwen om wat geld te verdienen en op de locatie te beschermen. Hebben ze een synagoge opgezet, dat beweerde tenminste de minister van Defensie. Een eerdere sloop werd vorige week afgelast nadat veiligheidsfunctionarissen een verlenging vroegen. En dat had te maken met de dreiging van geweld. Ja'Alon, die ook het civiele bestuur, het militaire orgaan op de Westoever, dat onder zijn ministerie van Defensie opereert, bevel gaf om een wooncomplex te slopen in de nederzetting Bayt El een paar maanden geleden, haalde dat incident aan als bewijs dat sommige demonstranten niet eens begrijpen waar ze voor vechten. We hadden hen zelfs een vervangend gebouw met 24 wooneenheden aangeboden. Maar in plaats daarvan besloten ze om een oorlog te voeren. Alsof het om de Tempelberg ging. Helaas is de steun die deze jongeren van politici krijgen als ze stenen en zakken met urine naar de veiligheidstroepen gooien het zaad van vernietiging dat ons dwingt de knie te buigen voor Joods terreur, aldus deze minister. De minister van Onderwijs, Naftali Bennett, en de Knessetlid Bezalel Smotrich van de Nationalistisch Joods Huispartij. En ook de minister Zeev Elkin, hij is minister van Absorptie. En een ander Knessetlid, Oran Hazan, waren onder degenen die demonstraties tegen de slopende nederzetting hebben gesteund. Ik hoorde vanochtend iemand adviseren dat we naar Bloes binnengaan en vernietigen, zei Ja'Alon. De minister van Defensie wilde de huidige onrust en het geweld in de westelijke Jordaan-oever niet uitvoerig bespreken tijdens zijn briefing. Maar hij riep de Israëli's op om de kalmte te bewaren. In deze gesprekken hoor ik mensen die zeggen: kom op, laten we optreden. Dat zou hetzelfde zijn als het schoppen tegen een muur met blote voeten. Je voet breekt, maar de muur blijft hetzelfde, legt hij uit. We moeten de Palestijnen, van wie de meerderheid niet de straat op gaat, toestaan om met waardigheid en in comfort te leven. Maar tegelijkertijd niet toestaan dat het terrorisme zich verspreidt. Aldus minister van Defensie Ja'Alon. Nou, dan wil ik toch nog kort iets zeggen over het feit dat afgelopen week officieel ingegaan is de nieuwe etiketering van de Israëlische producten uit Judea en Samaria. Het Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft namelijk een verklaring uitgegeven waarin ze heel sterk de Europese Unie hebben veroordeeld voor het aannemen van deze nieuwe richtlijnen in begin september, waarbij de etiketering van Israëlische producten in Judea en Samaria vereist werd. Israël verwierf de controle van beide regio's tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967, maar heeft Judea en Samaria nooit volledig geannexeerd. Overwegende dat de aanstaande richtlijnen betreffende de etiketering door de EU worden gepresenteerd als een puur technische maatregel, ontworpen om de Europese consumenten te beschermen, kan er geen twijfel over bestaan dat het belangrijkste doel van deze maatregel is om politieke druk op Israël uit te oefenen. Aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Israël. En zij stelde ook dat de Europese Unie discrimineert tegen de Joodse staat. Deze maatregelen zijn discriminerend van aard. Het is onaanvaardbaar dat Israël het enige land is dat door de EU werd uitgekozen voor een dergelijk beleid, ondanks het feit dat er wereldwijd meer dan 200 betwiste gebieden zijn. En Israël zei ook dat het nieuwe beleid boycotts tegen Israël zal aanmoedigen. De etiketteringsrichtlijnen kunnen dienen om het idee te stimuleren dat de boycott van Israëlische producten aanvaardbaar is. En dat weerspreekt door de EU verklaard beleid. Het zal ook zorgen voor hernieuwde energie aan de boycott, desinverterings- en sanctiesbeweging, de zogenaamde BDS-movement. Het ministerie van Buitenlandse Zaken merkte op dat het geen organisatie voor consumentenbescherming waren die achter de drang zaten om Israëlische producten in Judea en Samaria te labelen. Het initiatief achter deze etiketteringsrichtlijnen worden aangemoedigd door anti-Israël organisaties en die geen Europese organisaties voor consumentenbescherming zijn. Israël beweerde dat de nieuwe etiketteringsrichtlijnen daadwerkelijk het twee-staten-oplossingsproces zou ondermijnen. Deze etiketteringsrichtlijnen zullen geen voordeel brengen voor de voorstanders van de twee-staten-voor-twee-volken-oplossing. Zij vormen een poging om de uitkomst van de toekomstige onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen vooraf te beïnvloeden. Erger nog, ze kunnen voor de Palestijnse autoriteit als een extra stimulans dienen om directe onderhandelingen met Israël te mijden. En Israël voerde ook aan dat het nieuwe Europese Unie-beleid het levensonderhoud van duizenden Palestijnen zou bedreigen. Economisch zullen duizenden Palestijnse huishoudens hun belangrijkste bron van inkomsten verliezen als gevolg van veranderingen in het productiebeleid van de Israëlische bedrijven die uit deze richtlijnen voortvloeien. Momenteel werken er ongeveer 30.000 Palestijnen voor Israëlische bedrijven in de gebieden die sinds 1967 onder Israëlische controle vallen. Aan de telefoon heb ik Wim Korthoeven, voormalig Tweede Kamerlid en consultant voor Midden-Oosten kwesties. Goedemiddag Wim. Goedemiddag Jack. Fijn dat je even voor de radio aan de telefoon wilt komen. Afgelopen week is er nogal wat gebeurd, vooral vrijdagavond in Parijs. Maar afgelopen week, moeten we niet vergeten, gaat in Israël natuurlijk ook van alles gewoon door met aanslagen. Wat was jouw eerste gevoelens, jouw eerste indruk toen je hoorde wat er vrijdagavond in Parijs gebeurde? Ja, na de schok natuurlijk. Je bent even uit het lood geslagen. Toch wel het gevoel, de Europeanen die gaan nu een stukje beleven wat de Israëli's al vele decennia beleven. En dan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja. Terrorisme in je straat, in je eigen buurt, in je stad, zonder aanzien des persoons. Dat is hier ook gebeurd en daar was Europa nog niet echt mee bekend. We hebben natuurlijk wel aanslagen gehad. Maar zo groot als dit, dat is natuurlijk nieuw. En de schok is daar is navenant. Je hoopt dan dat het positieve gevolgen heeft, in die zin dat de Europeanen zich gaan realiseren dat ze de Israëli's niet altijd in de kou kunnen laten staan. En dat is natuurlijk wel gebeurd. Ja, als je nou diep in je hart kijkt. En wij, jij en ik, weten natuurlijk al heel lang dat er in Israël natuurlijk ook niet gekeken wordt naar de persoon. En wij in Nederland krijgen te horen, ja, dat komt door de bezetting en daar zijn ze zelf schuldig aan. Terwijl er gewoon Jan en Alleman daar, als het kan, wordt gedood of neergestoken of wat dan ook. Geloof jij dat dat werkelijk een impact zou hebben in het denken ten aanzien van Israël wat er in Parijs gebeurd is? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want ik denk dat de opvattingen over Joden om een Joodse staat dermate verkeerd zijn in de Europese samenlevingen, dat niet zo gauw zal gebeuren. Die vooroordelen zijn heel diep geworteld. Die hebben vele oorzaken. Maar je hoopt toch dat het iets van begrip zal kweken voor de vreselijke situatie waarin die Joodse staat verkeert en de bevolking daarvan. Aan de andere kant zie je meteen dat, zoals Israël, dat Israël de schuld krijgt van deze aanslag. Hè, de minister van Buitenlandse Zaken van Zweden heeft dat nota bene gewoon gezegd in een uitzending van de Zweedse televisie. Ongelooflijk gesuggereerd dat als Israël en de Palestijnse Arabieren maar geen gedoe hadden, dat dan deze mensen niet een oorzaak zouden vinden om terreur in Parijs te plegen. Het is ongelooflijk. En zij is niet de enige. Er zijn dat is gebeurd, Wim, nadat de aanslag in Parijs. Ja, dat is gisteren gebeurd. Ongelooflijk. Ja. Nou, dat wist ik niet hoor, eerlijk gezegd. Dus voor mij is dat ook... je kunt het je gewoon niet voorstellen. Nou, het gaat er zo verder. Als je we weten allemaal dat de Mahmoud Abbas, de zogenaamde president van de Palestijnse Autoriteit, als een gematigd man wordt beschouwd. Hij is de voorzitter van niet alleen de Palestijnse Autoriteit, maar ook van Fatah, de belangrijkste groepering binnen de PLO. Hè. De PLO, de terreurorganisatie die door Yasser Arafat is bemand heel lang. Die hebben websites en daarop wordt de schuld ook bij Israël gelegd. Dus op mijn Facebookpagina kan men die plaatjes ook zien. Ik heb dat er net opgezet. Daar zie je Netanyahu met een ISIS-strijder met een snelvuurgeweer bij de Eiffeltoren schietend op onschuldige Fransen. Dat is de beeldvorming die door de Palestijnse Autoriteit wordt verspreid. Dat is heel ernstige ophitsing. Het heeft ook een antisemitische context. Er worden lucifersdoosjes bij getoond waarop orthodoxe joden met een duivensterretje op hun hoed worden getoond. Het lucifersdoosje waarmee de lont in het kruisvat wordt aangestoken in Parijs. Dit is heel ernstige ophitsing en we moeten niet vergeten dat deze Palestijnse Autoriteit betaald wordt voor een belangrijk deel door de Europese belastingbetaler. Ik heb ook net Kamerleden deze informatie gestuurd met het verzoek om dit in de buitenlandbegroting van de week te gaan behandelen. Want dit kan toch niet zonder gevolgen blijven. Ernstige ophitsing. Israël de schuld geven van een bloedbad wat door Arabieren wordt aangericht. Het is ongelooflijk, maar het gebeurt. Je kon er eigenlijk vergif op innemen dat het zou gaan gebeuren. Ik heb op mijn eigen Facebookpagina ook gezegd, het duurde even, maar hier is hij dan. Hè? De schuld wordt gelegd bij de Joodse staat. Ja, maar het is dan sneller dan, denk ik, dan je zelf verwacht dat ook. Nou, het feit dat de Zweden dit doen, dat heeft me wel verrast. Ja, die mevrouw Wallström, die minister van Buitenlandse Zaken, is een vijand van Israël. Die komt voortdurend met vreselijke dingen over de Joodse staat naar buiten. Is eigenlijk een soort actievoerder in een rokje van de minister van Buitenlandse Zaken. Maar dat ze dit zou doen, dat had ik toch niet verwacht. Zo brutaal. Ja. Hebben de Israëli's al gereageerd op haar opmerking? Ja, die hebben woedend gereageerd. Net dus vandaag, het is nu helemaal hot nieuws in Israël. De Zweedse ambassadeur is ook op het matje geroepen in Jeruzalem. Maar dat is allemaal natuurlijk mossen na de maaltijd. Het gaat erom dat het kan, dat dit soort dingen gedaan worden. En dat het in een beschaafde Europese samenleving, dat zijn we toch, gedoogd wordt of getolereerd wordt dat dit gebeurt. Weet jij of deze gedachte ook leeft in Frankrijk zelf? Nou, dat is wel zo, want er is in de banlieue is onmiddellijk ook gesuggereerd in die buitenwijken dat de Joden hierachter zitten. Maar er zijn dus meerdere voorbeelden. Ik hoorde net in een reactie op wat ik op Facebook gepost heb over die Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, dat hier op de Nederlandse televisie ook alleen mensen gesuggereerd hebben dat als die Israëli's nou maar zouden ophouden met het bezetten van de Palestijnen, dat dan dit soort dingen niet zouden gebeuren. Daarmee leg je indirect de schuld bij de Joodse staat. Dat is natuurlijk een heel oud antisemitisch sprookje om de Joden de schuld te geven van dingen die misgaan in Europa. En dat begonnen met de zwarte pest in de middeleeuwen. Ja. Wat zou volgens jou de oplossing hiervoor zijn? Om dit tegen te gaan? Er is geen oplossing, denk ik. Want dit is een, wat ik net al zei, zo diep geworteld wantrouwen en vooroordeel tegen Joden in het algemeen. En dan tegen de Joden onder de volkeren, de Joodse staat in het bijzonder, dat niet zomaar weggaat. Ja. Ik zeg er ook eerlijk, wij zijn religieuze mensen. Ik denk ook de luisteraars van dit programma. Ik denk dat hier ook iets onvermijdelijks in zit. De haat tegen de Joden is iets wat ook voorkomt uit het karakter van Europa. Edom in de Bijbel. Er zijn ook profetieën over. Ik ben zelf in de politiek werkzaam. Ik kan die profetie niet gebruiken in mijn werk. Maar ik hou er natuurlijk als persoon wel rekening mee dat die dingen geschreven zijn en dat je daar als religieus mens rekening mee moet houden. Je ziet ook, ik las een commentaar op een Israëlische website, Arutz 7, dat is een religieuze radiozender in Israël. Orthodox religieuze radiozender. Het heel Joods nieuws. En daar werd van de week een column op geplaatst. Waarin wordt ingegaan op de migratieproblematiek in Europa. Ja. Daar wordt gezegd, kijk eens hier, er zijn nu 5 miljoen moslims in Duitsland en dit jaar worden dat er 6 miljoen. En dan stelt die meneer die een exegese doet over de problematiek, zegt van kijk, dit is wat Europa, in ieder geval Duitsland in eerste instantie te wachten staat. De moord op 6 miljoen Joden is door God niet vergeten en niet vergeven en dat wordt nog vergolden. En dat zou best eens kunnen zijn dat het nu gebeurt door de hand van moslims, eveneens 6 miljoen, die Duitsland volkomen gaan verwoesten. Dat zijn grote woorden. Dat zijn grote woorden, ja. Ik raad iedereen aan om dat artikel te lezen. Het is een Engelstalig artikel op een Joodse website, maar het is een gedegen stuk. En het is belangrijk om daar kennis van te nemen, zeg ik. Ja. Ik ga daar niet meteen duiding aan geven. Dat snap ik. Maar nou hebben we de aanslagen meegemaakt in Parijs. We spraken elkaar al even eerder voor de uitzending en je vertelde dat het ook frustrerend is, omdat je zelf al jarenlang... Ben ik vol weg? Ik hoor je heel goed, Wim. Oh, oké. Okay, ja. Okay. We hebben elkaar voor de uitzending ook al gesproken en toen vertelde je dat het frustrerend ook in zekere zin voor jou is, omdat je al zoveel jaren waarschuwt voor aanslagen en dat niemand je serieus nam. Nu gebeurt het. Merk je dat daar nu reactie op komt al vanuit de Kamer of anderen? Nee, zo werkt het niet. Ja, kijk, nee. Ik ben geen profeet, maar ik heb 1-1 opgeteld vanuit een visie op het Midden-Oosten die gebaseerd is op kennis. Ik heb daar dat helemaal niet religieus beschouwd verder. Oh, heb nee. Natuurlijk wel religieuze inspiratie. En waar ik net naar refereerde valt daaronder. Maar ik probeer het sec te bekijken en dit heb je gewoon kunnen zien aankomen. Ja. Maar het is wel misschien des mensen om dreiging weg te redeneren. Struisvogelpolitiek te bedrijven. Ja. Ik heb dat gezien toen ik Kamerlid was. Voordat ik Kamerlid werd. En lobbyde voor de Joodse staat. In de Tweede Kamer. En om het Europese bureaucratisch stelsel. Waar ik ook gewerkt heb. Dan wordt dat niet gezien als realistisch wat je zegt. Hè? Want ja. Wij zijn toch in staat om dat te kunnen voorkomen. Hè? Een soort overmoedigheid. Ik herinner me nog een debat met Frans Timmermans, die een eurocommissaris is, zoals iedereen weet, die mij in de plenaire zaal in de Tweede Kamer heeft staan uitlachen toen ik hierover sprak. En dat is over jaren geleden, 2010 meen ik. Dat kan ik zelfs nog herinneren, ja. Dat hij zei van, ach meneer Kortenhoeven, u heeft het nu over deze dreiging van de islam. En het gaat maar om een paar gekken. Het gaat maar om een paar gekken, meneer Kortenhoeven. Dat gaat ze nooit lukken. Die dreigementen zijn loze praat. Wij zijn veel te sterk. Dit was wat Timmermans zei in 2010. En ik heb hem dan later nog op aangesproken. En hij bleef het zeggen, je bent een paniekzaaier, een onruststoker. En wat je zegt over moslims is generaliserend. En het is dus ook schandelijk wat je zegt. Terwijl we nu zien wat er gebeurt. We zien ook geen protest van uit de islamitische wereld. We zien de obligate veroordelingen van mensen die subsidie krijgen en daardoor een veroordeling moeten uitspreken. Maar je ziet geen demonstraties van moslims op het plein in Den Haag of elders. Die zeggen wij gaan hier tegen in het geweer komen tegen dit geweld. Als je onderdeel van deze samenleving bent, zou dat moeten, denk ik. Ik wil, stel je voor, als een Joodse extremist een groot aantal mensen zou opblazen in een kerk of wat dan ook, dan zouden die de Joden niet kunnen tellen die plenen van Europa bevolken om dit te veroordelen, om zoiets te veroordelen. Ja. En rightly so. Maar hier zie je dat niet. En ik denk dat je dat ook moet zien in de context van dat in de islam men geneigd is om dit te vergoelijken, omdat men ook wel ziet dat de islamitische boodschap nu eenmaal zo is. ISIS is de meest orthodoxe uitvoerder van de wet van Mohammed. Zo is het nu eenmaal. Ze doen niets wat Mohammed niet gedaan heeft en wat hij niet voorgeschreven heeft. Ja. Dus een echte moslim kan zich moeilijk daartegen verzetten. En als je... Ik heb die discussie vaak gevoerd. Maar ik heb ook vaak gezegd dan tegen moslims die tegen mij zeiden, ik hoor daar niet bij. Waarom herken je dat niet? Dan zeg ik van, nou, waarom gooi je dat boek uit het raam niet uit? Waarom blijf je dan een moslim? Wees dan als Ayaan Hirsi Ali en sodomiet dat rotboek het raam uit. He, want dat is waar het om gaat. Dat je je daar dan van distancieert en publiekelijk doet. Maar dat doet men niet. Nee, dat is inderdaad iets wat opvalt. Wat vandaag natuurlijk ook naar buiten kwam, dat ISIS heeft nu openlijk al geroepen dat de volgende aanslagen in Washington gaan komen. In hoeverre moeten we dat plaatsen? Nou weet ik, is er altijd een hoop bluf en roepen ze altijd een hoop. In hoeverre moeten we dit heel serieus nemen? Nou, ze hebben niet gezegd alleen Washington. Ze hebben gezegd de landen die tegen ons de handschoenen hebben opgenomen, zullen dit soort dingen in hun steden kunnen verwachten. En daarmee is ook expliciet verwezen naar Europese hoofdsteden. Alleen geen Nederlandse, maar wel Londen, Berlijn, et cetera. Ja, deze aanslag in Parijs was ook aangekondigd. Niet zo lang geleden is het gewoon gezegd, wij gaan jullie in Parijs, in de straten van Parijs, gaan we een grote massamoord begaan. Ja. Dus dat is uitgekomen. En je moet dus vrezen dat die dreigementen niet loos zijn. We hebben natuurlijk wel inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten die daar wat tegenover stellen. En er wordt natuurlijk ook het een en ander voorkomen. Er zijn alleen in Engeland 7 aanslagen voorkomen de afgelopen tijd. 7 terreuraanslagen van formaat. In Nederland schijnen er ook aanslagen voorkomen te zijn. Alleen dat wordt dan niet zo expliciet gelinkt aan een nummer of een aantal. Maar je mag aannemen dat hier ook wel het een en ander voorkomen wordt. Ja. Aan de andere kant zie je dat allerlei dingen fout gaan. Hè? Er is een man uit Macedonië vorige week in Duitsland aangehouden met een auto waarin 7 Kalashnikovs, springstof, handgranaten en pistolen zich werden vervoerd. Die man had in zijn routeplanner Parijs Centrum. Die had zich waarschijnlijk bij deze club zullen aansluiten. Dan was de ellende nog groter geweest als hij was aangekomen. Ja. Ja, dus er wordt wel wat voorkomen hier en daar, maar je kunt niet alles voorkomen. Dat is een les die we allemaal hebben geleerd in ons eigen leven. Je kunt onheil niet altijd voorkomen. En zeker niet als er een groot aantal onheilsplegers onderweg is. En we moeten vrezen dat dat het geval is. Ja. Hoe zie jij de toekomst voor de Joden in Nederland? En ook voor bijvoorbeeld, als ik naar mezelf kijk, wij hebben hier een gebouw waarin we natuurlijk erg actief zijn. Ik denk ook aan het gebouw van Christenen voor Israël. Hoe zie jij dat zelf ook in de toekomst? Nou, ik denk niet dat we daar te veel informatie over moeten verstrekken. Zeker niet over de radio. Doelwit te noemen is niet verstandig. Ik denk dat de politie wel in kaart heeft, althans dat zouden ze moeten hebben in kaart gebracht, welke locaties in Nederland gevoelig of gevaarlijk zijn, bedreigd zijn. Maar daar kun je geen pijl op trekken. Waar we rekening mee moeten houden is dat wat nu in Parijs gebeurd is, anderen ook zal inspireren om dit te gaan doen. Copycat behavior noemen we dat. Er is in allerlei steden ook, ik zag dat net ook nog op het internet, in islamitische groeperingen of islamitische milieus feest gevierd over deze aanslagen in Parijs. Net als we dat na 9-11 hebben gehad. Er is veel sympathie voor deze aanslagplegers. Ik denk dat de meeste luisteraars niet weten dat 16% van de Fransen, van alle Fransen, 16% van alle Fransen ISIS bewondert. En als je dan gaat kijken naar hoeveel moslims er in Frankrijk leven en hoeveel Fransen er zijn, 16% daarvan, dat is dus alles bij elkaar, dat is een steekproef. Dat is een groot deel van de islamitische bevolking van Frankrijk staat achter ISIS. We hebben vergelijkbare peilingen gehad in andere landen. En daaruit blijkt dat er veel sympathie is. En dat er ook snelle ontbrandingen kunnen komen van nieuwe terroristen. Ja. Op basis van die sympathie. Nou, daar word je niet echt gelukkig van als je dat zegt. Nee, want je krijgt natuurlijk repressie. Wat we nu zien vandaag in Brussel. Een groot aantal overvallen op huizen waar sympathisanten of andere types zich bevinden die bij ISIS horen. Er zijn een aantal mensen opgepakt. Dat geeft natuurlijk ook nodige gedoe. En men zal de nodige vrees bij die moslimgemeenschap hebben gewekt dat het tegen hun gekeerd is. Dat de politie ze nu gaat opzoeken. En dat kan ook weer allerlei risico's veroorzaken. Ja. Uit de weer omstuit. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Nou, daar heb ik een vraag over, Wim. Misschien kun je mij daarin het juiste antwoord of het goede antwoord geven. Ik las dat de dader van de vreselijke schietpartij die plaatsvond met van de mensen uit Otniel bij Hebron afgelopen vrijdag, vlak voor de Sabbat, dat de dader nu gearresteerd is omdat de ouders hem hebben aangegeven. omdat ze bang waren dat hun huis anders vernietigd zou worden. Ja. Dat lijkt heel mooi. Tegelijkertijd had ik ineens de angst van, ja, dat is wel heel leuk en aardig. Dan wordt het misschien niet gedaan, maar ze worden waarschijnlijk dan wel weer beloond door Abbas, omdat hun zoon dat heeft gedaan. Is dat een terechte angst van mij? Of? Nou, je moet je realiseren dat in de Arabische cultuur, en dat geldt ook voor de Palestijnse Arabieren, het bezit van een huis ook het bezit van het respect is. De eigenwaarde, het zelfrespect is zichtbaar in hoe je huis eruit ziet. Een groot huis betekent dat jij een grote man bent met veel invloed, veel geld, et cetera. Als je huis wordt verwoest, dan is dat eigenlijk dan wordt je mannelijkheid weggenomen. Dus zo moet je dat zien. Okay. Dat is een enorme vernedering. En als zodanig is het ook bedoeld, het verwoesten van zo'n huis. Overigens is het niet door de Israëli's zelf uitgedacht. De Britten, toen zij de mandataris waren in toenmalig Palestina, ja. In de jaren 20 en 30 tot 1948, die hebben dit als maatregel ingevoerd, omdat het hielp. Ze hadden ook te maken met de terreurgolven van Palestijnse Arabieren. En ze hebben de verwoesting van huizen als sanctie ingevoerd. En het werkte. En de Israëli's hebben die maatregel overgenomen. Veel mensen het niet realiseren. Maar nee, dat is voor mij ook nieuw. Zijn, hoor. Ja. Zijn Brits. Daar is wel misschien wel wat aardigs over te zeggen. De Britten hebben ook Indië natuurlijk heel lang bezet gehad als koloniale mogendheid. En er is een beroemd verhaal, een berucht verhaal misschien, dat in de eind van de 19e eeuw een golf was van weduwenverbrandingen. Dat wil zeggen, een Indiër ging dood, een islamitische Indiër ging dood. Dan werd zijn vrouw verbrand, zeg maar, bij de begrafenis of de crematie van de hindoe of moslim echtgenoot. Ja. Dat was usance in die tijd. De Britse gouverneur van Indië die heeft op enig moment gezegd, daar moet een eind aan komen. Dat is te schandelijk dat jullie dat doen. Weduwe verbranden, wat is dat voor een onzin? Of levend begraven bij de echtgenoot. En toen zeiden die Indiërs, nou, dat is onze traditie. En we blijven dat gewoon doen. En als je daar wat tegen doet, krijg je een gewapende opstand. Toen heeft die gouverneur gezegd, wij hebben ook een traditie. Wij gaan jullie opdragen om nu zoveel mogelijk hout te gaan verzamelen. Lange palen. En die zet jullie neer in gaten die wij laten graven door een paar mensen, ook uit jullie achterban. En zo gauw jullie dan en die weduwe verbranden, dan zullen wij jullie opknopen aan de palen die jullie zelf daar neergezet hebben. Dat is onze traditie. Dat heeft geleid tot een sterke afname van het aantal weduwe verbrandingen. Zo hebben de Britten gehandeld in die tijd, en deze in Palestina, door het verwoesten van huizen van terroristen. Okay. Dus dat werkt wel degelijk. Dus het is niet zo dat een Palestijn, zoals nu deze man zijn zoon heeft aangegeven, omdat hij vertelde, ik ben de dader van die schietpartij. En hij denkt, nou, dan kan ik mijn huis lekker houden en ik krijg zometeen nog een extra bedragje van Abbas mee. Of hij dat bedrag van Abbas erbij heeft ingecalculeerd, weet ik niet. Maar het is wel heel duidelijk dat het verlies van zijn huis, het verlies van zijn waardigheid als gezinshoofd zou betekenen. En dat het grootste drama is wat hem zou kunnen treffen. Ik denk niet dat het al met financiën te maken heeft. Het heeft echt veel te maken met het feit dat hij als hoofd van het gezin het onderdak moet voorzien. En dat wordt weggenomen, is een onvoorstelbare vernedering. En dan moet hij trouwens ook zorgen dat hij onderdak komt. Ja, onlastig. Ja. Ja. Zou zo een soort regeling ook helpen misschien in het Westen, in Europa? Ik zie dat niet zo snel gebeuren, maar... Nee, wij kunnen dat niet, want wij hebben die rechtsstatelijke problematiek dat we geen collectieve straffen kunnen toepassen. En dat er ook niets in het wetboek van strafrecht of een strafvordering zit op basis waar je dit zou kunnen doen. De Israëli's erfden een stukje Britse wet- en regelgeving, dat hebben ze in stand gehouden. Omdat het voor die regio heel specifiek heel nuttig was. Ja. Maar om het opnieuw in te voeren, dat zou niet kunnen, denk ik. Het Europees Hof zou zich daar tegen keren als het al in de lidstaten zou kunnen. Wat mij ook niet logisch voorkomt. Okay. Nou Wim, interessant. Ik moet zeggen dat ik van die huizen, dat is voor mij echt nieuw wat je vertelt. En daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat dat voor heel veel luisteraars ook wel nieuws is. Ik hoop je binnenkort weer te spreken. Niet in dezelfde situatie als we nu met Parijs hebben gehad. Maar ja, niemand van ons kan in de toekomst kijken. Maar dat we in een ernstige tijden, serieuze tijden leven, dat is wel zeker. Dankjewel. Misschien een opmerking, ja? Opmerking, Jack. Ik heb me heel erg gestoord aan al die ophef rond die 1 minuut stilte. 1 minuut stilte vanmiddag om 12 uur in heel Europa. De meest hypocriete stilte die er geweest is sinds de Tweede Wereldoorlog. Want waar was de stilte toen Joden werden neergestoken midden in Jeruzalem en bomaanslagen werden gepleegd op Joden? Helemaal niets. Helemaal niets. En nu het Europa treft. En het is nog maar het eerste schot in de oorlog. Hè? Want ik denk niet dat dit de laatste aanslag is die gepleegd zal worden op een Europese hoofdstad. Wordt er 1 minuut stilte gehouden? Ook misschien omdat men denkt het daarmee te kunnen bezweren. Die 1 minuut stilte kan men beter bewaren voor na de oorlog, om het te herdenken. Ja. Ik moet je zeggen, ik ben het helemaal vergeten. Ik had daar toch ook niet aan meegedaan hoor. Maar dat vandaag inderdaad plaatsgevonden had, er zou alarm ook klinken of niet? Nou, dat heb ik niet meegekeken. Okay. Ik heb het niet gehoord. Ik niet een alarm hebben. Ja. Okay. Nou, dat is. Ik ben het helemaal met je eens. Het is heel erg dat wat er gebeurt in Israël en daar hoor je niemand over. En dat is er precies hetzelfde. Ja. Wim, dankjewel. Graag gedaan, Jack. Dag. Dag. Tot zover Frontline Israël. Lang interview met Wim Korthoeven, maar goed om daar ook notie van te nemen. Dank u wel voor het luisteren. Volgende week zijn we uiteraard weer met een nieuwe uitzending. En voor nu zeg ik tot u allen shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. ומתחשבת אהבה גדולה שמקריבה אהבה שמהלב תמיד נותנת אהבה שלא חושבת על בגידה RadioIsrael.nl Het is nu 10 uur. Shalom, this is David.